فإن كان داينه او وز دا غنر شپش داينه وشاي شپش کیم دي چه اسم دلا چه معرفا وي ستی موصولن وي که مفصولن وي مضافا وي و کشب مضافا وي نو چار دا و دواغا چه نکرا وي خو مفصولن وي مفرد وي یا مضافا وي نکرا وي مفصولن وي دوا دا ونسی سورتی ناشوال شپیر پداشو اسم مرفوع وی دا اسم دلاؤ سوی او سرا دی تکرار دی لا چلاو بیا سکی تکرار اکی پیشکا نبا بیدی شا او تا سورتی ناشو مزدائی کنا با اسم دلاؤ کم کمی با تا سورتی چیو مفرد هم تا تر کړه شپش سورہ جنا نیر کیم دی ورته موته تا وشه کیم دی اندر کیم دی اندر اے مخامو خو بابا باندې په وجه د خزر شه دا بیان کړی شهر مولا سا مونادا سا ها فإن كان معرفة أو مفصول بينه هو بين الله كدا اسم دلالة دا مسلمان الله يسمى دا دخول دلالة نارس تجري كم مسلمان الله يسمى دا معرفة أو سوى معرفة أو شو معرفة أو خصنا شو نكران شو بانتفاع شرط النكارة أو مفصول بينه هو بين الله يا دده اسم تدا مسلمان الله يداي أو دلالة بمياشة فصل رغلايو نو کوم شرط پر ختم شي اله پر ختم شي اتصال ختم شي به انتفاع شرط الاتصال على سبيل منع الخلوه خدا په طریقه دي منع خلوه سره خلوه معنی دو خلوه زدو جمع زدو ترنګ جمع جاي زدو چې څنګه کړي دشي فصل ده نه پام باندې مرفاده خبي متصل ده وي اتصال ده نه وي کسلتا دا سجو معرفا وی او مفصول یا فصل وی او دو سرا که رایش جمع جایز جو معرفا وی او فصل نوی پشه کنا دو سرا وی جمع جایز دا جو معرفا او فصل نوی معرفا دا یو فصل نوی خلو اندو جایزا خلو سمنا چه نم معرفا وی خو نکراشی او نسا شای وی نو فصل وی پشه بجکا بدا څاغورته صورت نه کېدای شي شپېژ څه کېدای شي شپېژ مثال سرهنګ وی چې خالی معرفه وی او فصل نه یې پشه لکلا زید فی الدار ولا عمرو وشو او چې داخد مفرد برم او مضاف شي به مضاف ته پره چې معرفه وی او فصل نه یې پشه لکلا غلام زید ولا غلام عمر خوشوا د دوا کس مرودل ایس چه معرفاوی او دا بل پشر وخلا فصل وی فصل وی لکلا فی الدار زید ولا عمر چه سورت دینا شو دره سلورام سورت چه نکراوی مفصولاوی لکلا فی الدار غلام رجل ولا غلام امراه ته سره تیر اخلو سالویر سمجھ گئے بل دی اگے پر مثال چې نکراوی او سوی مفصله صح نکرا دای مفرد دی مفصله دو لا فی الدار رجل ولا امرأة دا سورت هم دا سرورل پینزلورل او ورسرا ورسرا چه نکراوی او مضاف او شب مضافوی یا لیوی پوشه کنا نا آخو بیبلا جائے آملا جائے چه مفرد آوی او غاوی دا غاسی بیدی نکراوی او منفصیل غاوی او یا لی نوی فصل وی وان پینز اشپیش تراتی نظر ذرو که معرفی روخلا معرفا شستی جوڑاوی مفرد ار وخلا معرفا مفرد ار وخلا مفرد معرفا ار وخلا چی پشه جوڑاوی دعا موصولونی بی یا موصولونی وشوا روخلا ایسا مفرد ار وخلا نکرار ار وخلا خو موصولان ار وخلا وشوا بل ار وخلا ایسا چی که مضاف ار وخلا خو معرفا ار وخلا موصولونی بی یا موصولونی پینزا او شپیجم نکرار ار وخلا مضاف ار وخلا خو مفصلن یه روخلا شپیر نه پی پیر استایی شپیر صورتی ناشی ایسا چای خوکمی دای نو دای انده خپل دیتا بایی نیشا پا طریقه دی منع سوانو کنا ما انتفاع شرطی کونی مضافن کدر شرط پشن منتفیوی جی مضافی او شب او لا وایا ست صورن چه صورتی نا دی لکا لا زیدن فی دار ولا عمر یو ولا غلام زیدن فی دار ولا غلام مضافدو معرفادو مضافدو خصدو معرفادو لا فی دار رجل ولا امرأة نکرادو مفصلادو مفردادو لا فی دار غلام رجل ولا امرأة نکرادو نکرادو خو مضافدو مضافدو منفصلادو ولا فی دار زید ولا عمرو مفردادو فصل لای ولا فی دار غلام زید ولا عمرو معرفادو وسرا دی فصل نصیص را دینا شوال شپیش پدا غون سورا دینا شو وجبا الرفع فی جمیع از و سور ست الرفع علی الابتداء نبا بیدی معرفا بشی بیلی زکا لیمتنا یا اثر لا نفی دل الجنس لا خود نفی جنس پا جنس شو خوی بهام بی معرفا شو خوی بهام نستا خم با معلوم شایده نفی جنس نشی رو استلا نو اثر پا معرفا شدائی نکو و اما فی المفصول فلزوع فی لا عن تسیر مع الفصل سرا دی فصل دی اثر سره کم زیرای دی سا بیا د څه شکل عمل شکل او تکرار او بل بشدا شرط چې رفع ورکاوي او تکرار وکي اعتراض پر دی چې دا ورسی مثال چې ته ورکاوي په دا مثال نه چې ته ورکاوي لا زید فی الدار ولا عمرو دلته خو تکرار د زوال زید نه ته تکرار هوته چې اول لفظ مکرر کی و ته کا چې دلته تکرار معنا زدا کا پښه کنا تکرار دلا عام نه چې په شخصي هی بنوعی هی پښه کنا تقریب نوعه بس اسم مکرر اول دی نوع مکرر کسی که بیعینی آقا اسم کار نبی ها پوشی کنم وجب تقریر وجب تقریر اسمی لیکن مطلقا لا بیعینی بشخصی نا کنم بیدی فمعرفاشی بیلی لیکونا کل عوض عما فی تنکیر دا داشتی لکا آقا تشی چی کم تنکیر ختم شوائی دای چیگ پایوش گویا که دا آقا تشش دا دیگ عوش من معنى نفیر آخاد چا معنى دا نفیر آخاد دو واما فی نکرہ ليكون متفقا لما وجبه او بلغه چې چا په دې جواب کې شوی دی ځکه چې په جواب شو سوال په سوال شو من ذکر دی او په شو تکرار دی په سوال شي نو په جواب شو څه وکا تکرار وکای سا لکه دا کول د سائل افی دار رجل لم امراتن تو ته جلا لا فی دار رجل ولا امراتن په شو کرم نو تکرار وکا وهذا تعلیل جاری فی المعرفه اذا دعاء لت چش جاری دی په معرفه شي جری دي پښه تکرار ویل کې چې د سوال سره یې څرشي موافق کتر شي سوال مکرر دی نو جواب څه کا مکرر کا په هغه شي کنه مسله زدا کې چې کله یو اسم معرفه وي په شي کنه به تکرار شي ضروري دی تکرار شي سره رفع په شي ضروري دی تکرار دی اعتراض قضیتن ولا ابا حسن لها قضیه تن دایو داسه لنجادو داسه مشکله داسه داخل لنجادو چې دغه پیسې کاول د پر حوالہ ابا حسن ابو حسن نشته چې پیسې لا کوار څه کړی پیسې لا کوار ابا حسن داد علی رضی الله تعالی عنہ کونیت تای ابو حسن د حسن پلور خو ځی کو علی رضی الله تعالی او دا په پیسې لري باندې ماهر سخت پوی چې څنګه مونږه مسله مولا جوړ شو تر عجیب به حل کړل زره سره په دغه شډول سوي ماي نو دا وسو ناقل ګرځي دا لږه کړه مشكله مسله راشي به خال کې چې غازي قضيه تم ولا ابا حسن لا يرى ابا حسن نه نشته چې پیسې لایو اس خبره په لا ابا حسن نشو اعتراض دا ور دي چې دا ابا حسن خو معرفه ده دا ابا حسن څه ده ځکه کونیت ته دی علی رضی الله تعالی دا کنه ده او تو ویلې چې کرا اسم الله معرفه وی وجه برفع او تقریر څه ویلې کنه او ابا حسن دا مرفوع ده که منصوب ده منصوب ده نه سیواله سره ده او تکرار هم نشته بشه قاعده دې څه شو تو ویلې چې اسم الله معرفه وی وجه برفع او تقریر دلته اشاره نشتا نسب دای ابا حسن دې پر دې جو فاسد جو دې دا خبر دې چې تو خدا ترکیب چې وقضیت والا ابا حسن لها مؤول په دې مشته کی تعویل پر نکرا سره کی یا هم مزافر سره مقدر کوي نو داسې هي هذه قضیت ولا مثل ابا حسن لها او مثلو د غیر د تصویر چې توغل فی الامام ده کاډر معرفت اضافت ورشي د بیا څه وی نکرای چې نکرا شو تعویل پر نکرا وشو اسم د لا پر میجوړي وی چکرا اسم د لاچ نه کراوی او یلی وی او مضافی شبه مضافی وجب النصب نو سبو کنه نو ابا حسن زکه منصوب شو چې تعویل پچا سره نه وشو پر نه کرا سره مضاف سره مقدر کو یو یا تعویل پر نه کرا سره داسو تر کی چې مضاف نور سره مقدر کوي د ابا حسن په معنا په معنا د فیصل سره کی نو معنا ودا شی هاجی قضیه تم ولا ابا حسن لا ای ولا فیصل لا فیصله کوین کنه نشته چې فیصل وی فصل رو والیو فیصل او په خبر نو ابا حسن په تعویل له فیصل سره او فیصل بن کرالای نو دی وجره ابا حسن نه کرا شو او نه کرا چې صلی الله علیه وسلم دلاج کلام مفرد نه کرا نو اسم الله اسم دلاج کرا یا دی وی او نه کرا وی او مضاف شبه مضاف وی منصوب وی نو زکات شو منصوب شو وانا هو قضیه ای هذه قضیه دا یو فیصل او ولا ابا حسن نه ها ای دغه پرسک نشتا ابا حسن نشتا ای له هذه القضيه دي هذا جواب دخل مقدر دا جواب ده مقدر اعتراض پر على قوله پدی قول باندې اعتراض چې وان کان معرفه واجب رفع او تقرير تصویري کنا نو پدی باندې اعتراض ده فإن اسم الله في معرفه اسم دلال ته معرفه ده ځکه ابا حسن کونیت علی رضی الله تعالی عنہ ده دا علی رضی الله ده کونیت ده ولا رفع فيه ولا تقرير بل هو منصوب غير مكرر دا هم منصوب څه ده فاجاب بانه متاول بلا كرا اذا قرأ جواب كذا راته كرا سلام يا هم مثل سلام قدر قال ولا مثل ابا حسن انها اذا بيت مثل ابا حسن بيخبيا معرفات اضافت نو شو مرده مثل ده بغير ده تو تعيد جي فاين مثلا لتوقلي في الامام دار نواتري په امام شدر عبد الله تعرف بالاضافه المعرفات كذا فتي معرفات او كبيا هند تنگر دي معرفه نه گر دي نو كرا شو هي جو يا دوم جواب دا وکا او بتاویله بفیصل بین الحق والباطل ابا حسن مشتویل په فیصل سره کی بین الحق والباطل ویله اشتهار علی رضی الله تعالی عنہ بهذه صفته ځکه علی صاحب دغه صفات باندې ډیر سو مشهور و فکانه کلا ګو کلا داسی ویل چې هاذا قضیه لا فیصل لها کده پرا فصل کوین کینستا و یو قوی هاذا چې دا تاویل اولاده کا اولو چې دا تاویل څه دی چې تعویل په فیصل سره موږ دا اوراد اولاد ویلې زکاو اراد حسن بخسف الله الحسن نو ول ابو الحسن نو ول ابا حسن یو ول نو دا الحسن چې بغیر به الف لام نه اروړ ملمیز دا تعویل په تش خپل شوی دی بی اراد حسن بخسف الله زکا ظاهر ادا دو چې نه تنوین هول تنکیر هو گیا نو دغه پر امیر سبق جواب وکړی سا پدغه اصول جواب باندې پېښه تک اعتراض ور دي چې تو څه چې سم د لاچ کلام مفرد نه کرای یلی وی امبني په فتخاوي د په بل د اعتراض شو په بل قاعده باندې اعتراض شو تو ویل چې سم د لاچ کلام مفرد نه کرا او یلی وی څه وی مبني دوه وی مبني په فتخاوي اسم د لاچ مفرد نه کرا یلی وی څه وی مبني په فتخاوي رد اپ دې قسم لک لا حول ولا قوه لا حول لا حول ولا قوه ولا حول ولا قوه نجد من فتح جي ها ناخذ دي او تم دلا مفرد هذا او نكرا هذا او يلي هذا بفكر جي مبني فتحا بدا خ مبني فتحا هذا او تكرار ده كده بدا شو بتكرار نه لك الله رجل في دار بدا شو تكرار نستا اسم دلا كلام مفرد نكرا يلي بي بدا شو تكرار نه بدا شو تكرار هذا او مبني فتحا هذا لا حول ولا قوه ني كنا لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول ياخذ تكبير نو دا کله خو دې بدات شوا بدات شوا نو دې پر دای څوک جواب کو چې سره مصالح دا کله مصرف یو قاعده ذکر کو او ورسې ځنه جزئیات یې کله مخالف ذکر کو دا استثناء وی دیغه مشنا دا داسې له کله مشنا څه کړی وی استثناء دلته دې عام نه غیر هغه افراد او خلک چې دغه خاص نصبي غیر وی שכל העם מקבל דעה חסי, ביודע עם נע ערב רד וחלה. שהגר שחסי. גר וחסי. נודות עובד, עמך שכידי חומי שעם מוכר הקרדיבה. חושבים כדי חסי יגע מקבל לרוב לזה, כדי כאן הוא חובר תנדיש, כי נודות עובד מי ברצק שדעי גי עם נע ערב מופרד נקראי וחליסי, לדגע נעצבי, גר וי. פדה שדנת שריש. פה יש הגרם בי. وفي مثل لا حول ولا قوه الا بالله ايش مثل لا حول ولا قوه الا بالله ده مثل اضافه لا حول ولا قوه ده اضافه لامي ده كاميني ده كاي اضافه لامي بي اضافه لامي شو ده قانون ذاك مضاف لي كاي دي مضاف تبر مضاف مقصودي مضاف لي مقصود نبي خد بالك انا خدار من ميجي هو ده لا حول ولا قوه الا بالله كي مثل لا باش ده بينزوا جدي لك فلا عرفه ولا فسوكا ولا جدال في الحج يوم بكور ده جدا بينزوا جدي باش راوش ذاك بمثل ده لا حول ولا قوه الا بالله فلا حول شو قلنا دي כך הוא מראה שזפת זה שיש, למי יש, או כדאי זפת הבעיין יש, זפת הבעיין יש מוזפלי מוזף, מוזף, מוזף, וחבור את המוזפלי מקסוד בי, וחודה פינזו בי, לחבור לו על הקוואת יש, דו פבול ששני, יסעד את פנד זה אינו שראו די, נדה פרדה יאו, כשיסעד את מסל מנה זה דקה, מורה דה מסל לה, ההר אגת תרכיב די, שפה שהיא מופרד נקרה, מוקרה רוגלי בי, שרה דה בללה, اس مفرد نکرہ سے بھی مقرر ولی سرا دے یلا مقرر سرا دے بلے نہ کرے لا مقرر ولی سرا دے بلے نہ کرے بس پداش دا غوا جنشت چ ممنی علما سجور سببی بلکہ پداش خمسہ تو او جو ہندی اسیک لا حول ولا قوت دے او کا دے مسل نبی بنی اے فی ما قررت فيه لا على سبيل العطف وكان عاقب كل من ونكرت بلا فصل يجوز خمسة توجيه توجيه بحسب باللفظ باعتبار اللفظ سرا لا بحسب التوجيه باعتبار التوجيه سرا يواجب باعتبار سرا توجيهون باعتبار سرا خدري واجب كده شيء بحسب باللفظ اللفظ باعتبار سرا بينزا واجب دي توجيهون خوش بشكل بينزا نادر واجب دي زكاة يجوا بيشيد برادويد بتوجيهون كده شيء مثال رفع كلا وقت داسا كده شيء لا ملغى لا ملكي كلا وقت داسا كده شيء لا مشابه بلا يساك على يبي رفع برادويد واجب بلا يساك كده شيء نو دو واجب په اعتبار سره خو ساده ډیر غاړه د تکر بیره وایدا شي خو د لفظ په اعتبار سره احتمالات په شتي دي پنځه دي سا پنځه احتمالات دي په دا راځي تاین دي به حسب لفظ لا به حسب توجیه ویل فینا به حسب توجیه تزيد عليه په بده واجب زیتیږي به پنځه قسم نه وړل دي کیمې دي مخړه لا حول ولا قوه فتحهما دوا سره تویا مفتوح یو اول مفتوح دوام منصوب لا حول ولا قوه تن متوجه شې زموږ مو کسې پرېږدي د له سباګه اوله واجه دا چې دوه سره مونږ په فتحه وي لا حول ولا قوه الا بالله دوه مو واجه دا چې اول مفتوح دوه منصوب لا حول ولا قوه تن څه واجه شوي دا دوه قسمه اعراب او درې مې اعراب دالای ورفعه سمرا لا حول ولا قوه تن څه شوي دریشولی او څلورام سورہ دالې مرفوع لا حول ولا قوه تشول پینځم دالې چاوال مرفوع کا دوام مبنی په فصل لا حول ولا قوه تا نو څو کس مو واښو پینځم شاله چې مرفوع یو وي به اوسوي چې مبنی په فتحه کې به اوسوي یا به چې منصوبه کې به اوسوي یا دې د پرواز دی تا باج به نه وي پښکنه ترکیب نه تا کو دوه دوه قسمه احتمالات دي عطف ته مفرد مفرد ها کې شي بزنه زين فزنه سره ترش او عطف ته مفرد مفرد کې شي عطف د جمله په جمله کې شي لا حول ولا قوه الا بالله دا الا بالله خبر راي الا بالله څه خبر یا مستثنا خبر یې خبر دی مستثنا خبر څه دی دا سوی لا حول الا کسا زسوی حول ولا قوه په حول باندې ورڅکا وراته او خبر ورته په ویجرو بصا خبر ورته په ویجرو لا حول ولا قوه موجودان الا بالله يا موجود الا بالله واش خبر د وسره پر یو مطلب عطف ته مفرد په مفرد شاع عطف ته مفرده او داس کده چې تیار وي پر خبر کوشه کوشه څه لا حول موجود الا بالله ولا قوه موجود الا بالله عطف ته جمله په جمله حق راشي خو په ځنه سره تینو شبه ته وشه چې په ځنه عطف ته جمله په جمله ده عطف ته مفرد نه راشته جی پوه شو کار وکړه زنه سره تینو ته نه راشي خمسه دوجد بحسب شاع كيم داي فتحوا ما الى حول ولا قوه الا بالله اس بداش يسدا حول ولا قوه تي مبني فتحه فتحه بي اي بداش يبي لدا فتحه بي جدا ذا قدر بي جدا اسم الله داي او اسم الله كلام مفرنا كرا لي يا مبني فتحه ودا لا في جزء بله لا اي لا في جزء بله نو لا حول ولا قوه او عطفت المفرد بالمفرد بله او خبر تغير بص لا حول ولا قوه موجود لا موجود الا بالله ويسا خبر ده مفرد رويس بيش خبر مو مفرد رويس خبر سر برس مفرد رويس يسا ويا مو انت صغير اصلا الشيء نتيجي كسا لا حول ولا قوة على ان تكون الله في كل مما لنا في الجنس ولا قوة عطف على لا حول عطف مفرد على مفرد وخبرها مخزوف لا حول ولا قوة موجود الا بالله هو عطف جملة نبا بني نجم خبر ده بتغير رويس اتراس بوردير سيسا اجب خبر ده وكلا خبر ده چې مفرد څنګه وروي څو مش خدوا شي ندي لون لیکل چې الازهر موجودانه جی ازهر دا چې موجودانه دی ویلی په څه کړه خدای چې داس پوکا چې دولت د الله سره دی دوه سره شی عمل خو یودای دا عمل دواله دی خو عمل یودای او ذاتن دا هی او عمل یو کو او ذاتن دا یو شای ها نو دی وجنا ایسا دادا شلک عامل چی وی او مخش اسم داسته لک ایو خبر مزه کوي مفرد رويس اگر چې دا اظهار ادا لیکل دو عبد الرفور لیکل دي چې موجودانه بکورو جی پښه کړم جی نو اي خبر کا او دا اسم کا دلاده پر اولای نفیجنس کا او اسم دلای نفیج مفرد نه کرای لیو مبنی په فتحه او عطف جمله په جمله کې به داسې لا حول الا بالله ولا قوه الا بالله لا حول موجود الا بالله ولا قوه موجود الا بالله شباب بسبسي بيابيل يجي ناوي تفخذ بالخبر الجمله الاولى استغنى عنه بخبر الجمله الثانيه اذا قد زورت مصدر دوام الجمله خبر ذكروا خوف هذا دلالك جدا اول الجمله خبر هذا غشاير بيش كره بالله فش ذكر لك استغنى ممكن نعطف الجمله بجمله ليش ها بيش كره ما بيني شا ده اغا صورته جدا صار بده يسويه فتحه ويه وداس زيس والثاني فتح الاول ونصب الثاني دوام تصبرك نصبرك لا حول ولا قوه الا بالله اول متخيل ذلك الاولى اللي في الجنس او اسم دلاله اللي في الجنس كلام فرنده كده اللي مبني فتحه عملي وتدوم شدي ساعه نصب له يوجد لام زائد لام مش سكه ملغى العمل بكره شاش زائد كبير تسبب سي منصوب له يوجد مخش لا اسم صداي ايغه په محل قريبا مرعطف کو محل قريبا دي چاو النصب ذلك اسم دلاله اللي في الجنس مرصوب ياخذ مرصوبات انا اب بناخذ وقبل وجنا رسي خاص شخص منصوب داي نو محل دي نسبه محل قريباي دي نسبه نو دي وجنا په محل دي مورتفكو محل خو دي نسبه نو قوات المسكه منصوب او خبر يا وقتي خبر دي عطف دي مفرد بمفرد كده شي او عطف دي جمله بجمله كده شي سمجھ گئے شعوا منصب بل انا لا اساني مزيد لتاكيد النفي والثاني معطوف على الاول فيكون منصوب حمل على لفظي په لفظ من دي ورسکا ورحمك خدا ویر کا په محل قریبا ور عطف کرے یا په لفظی ور حمل کا په لفظی ور حمل کا ولا شي خو چې په لفظی ور حمل کا به تاسو کوم نه دی و چې تبید دا یو غواج تبید مومن تبید محل وی محل قریبا یو یا داس وی چې دا فتحه استدو دا مشابه دی نسب سره دا مشابه دی سره زکه حساب نسب په فتحه سره وی نو دی و چې دا مې په لفظ ور حمل له مشابهت حرکت مشابهت حرکتي حرکت دلالي او دا پر داس دی و يجوز ان يقدر الله خبر واحد چاره دې پر یو خبر او یو قدر لکه من خبر عطف دې مفرد مفرد کا عطف دې جمله جمله دوی واجب بدل څه دي جائز دي درې ما خبر ادا دي چې ورف او فتح الاول او ورف الثاني لك لا حول ولا قوه تن الا بالله فتح ده اول لك اخر خبر جلاله في جنس تو دوام فيه لا زائد دو او دوام عطف کو په محل اول باندې او محل بعيده باندې خبر او محل بعيده دې چاو عرف زکه دا پاسه مبتدا خبر دي ما محل ده رفي بيعمل باش تسيخش ما على ويش عامل باش تسيخش ما على ويش شامل باش مش ما على ويش بس بيعتك نو دولت هذا حاجه اذا دو عطف مفرد على المفرد بان يقدر لما خبر واحد مين يو خبر يا عطف جمله بجمله وكا بان يقدر لكل من خبر الاخر ده زكا چا سر د دوسر عملي نک عامل معنوي ده عمل درفي کو او کا لا نه في جس عمل دي کو خبر شو اسم مرسوب خبر مرفوع دي نو عمل يوداي نو بس دای زكا مرفوع او معطف مفرد مفرد نه کا په شکر چار یو پر کوشه کوشه خبر لا حول ولا لا حول ولا قوه لا حول الا بالله ولا قوه الا بالله وكذا سي لا حول ولا قوه موجودان يا موجود الا بالله Пошла? Да скажи. Царварам сурада для рафаума. Два сара морфовия. Бил ихтида. Два сара морфовия, например, ихтидака. Ла хаулун ва ла кувата ин намил. Вили? Зака да морфу ди вили увил. Вече да джаваб да десвул ди пурай. Ча да паштана наркла. Ча а ле гайри ла хаулун ва ла кувата. Ладе Аллах нама сева де бачите пара хаулун ва кувата шта? Тут же ла хаулун ва ла кувата ин намил. Мадай кусим джавабш. Папа джавабш, ку юса га морфу и да морфу. Пошли кара? كان بابدي خب يقول طب تسوي كيسا ويجوز الامر على هون عايز نطد بسر وجه زي دي عتبت مفرد بمفرد كاش وعتبت جمله بجمله على كاش خب يو رفع بناء امر ابتدائي شيء لو ملغى عن العمل كاش لو ملغى او ده دو وزر مرفوع بناء امر ابتدائي او رسل خبر قال حول موجود نيه الا بالله او كحول وقوه موجوده عليه والحامس بنظام صارت فرف الاولي هو على زعف وفتح صنم اولتا رفع برك لا حول ودبر ولا قوه اذا اولو الى وجد لا مشابه ليس لا مشابه ليس خدش على زعف ده احتمال لا ضعيف ليه ذاك عمل ده لا بمعنى ليس قليل لا ليس ده كان ده وفتح صنم او دوام تفتحوا لا حول ولا قوه الا بالله ليه ذاك دوام لا اله الا في جنس پوچھ کنا جی اچھا وضعف تری وضعف وضعف وضعف رفع الاول ها او زن حال کے داس کر دی چ دا والا وجہ تا چ ضعیف ویلی دی دا ضعف تے نسبت ضعف کر دے چ دا تو ویلی ضعیف کر لو دا اکثر چې ضعیف ګرځي چې لا لا مشابه بلې چې عمل لا دا ورګي دا چې د مرفوع یو بیا او رفع بنا بر ابتدا کا رفع بنا بر ابتدا کا دا چې زو وضعف وجز و ضعف وجع ضعف رفع الاول ویل دا او نسبته ضعف تکړه بیا نو یې جزو یې کول رفع لا لالغاء عمل لا چې دا رفع چې ورګړ شو په دا چې سره چې عمل د لا بتکریر څو شو لا واشه لا لكون بما لا اله الا الله فدي بيصير سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ذكر شرط صحه الغاء لا تملغى العمل كي التكرير فقط تم قرار غاي سيد لا ملغى عن لا عمل شلا ندب بدا بيصير مرفوع وبدا بيصير رفع ضعيفه ندوس باش غير وقت حصل ولا دخل فيه لتوفيق الاسمين بعد في الاعراب بخبر بشكنا كاتري شي سبب درس خو درس اسمين في الاعراب شي برابر د برابر پدا خبر ویو تقریر چې قرار شي تقریر وجب رفع و تقریر لا زید فی الدار ولا عمرو وتلم الغان العمل دغه نو ورته اعتراض دغه اعتراض دا ورته چې دا په سوره شي تقریر شي الغار درې می دلا چې ورسته اسماین په اعراب شي سره توی برابر وی او د تخ برابر نه دی اول مرفوضه دوه ځای مبنی په فتحه دی چې ولا دخل اذا دخل نشتا ولا دخل فيها لتوافق الاسم بما لا خبر بك فهذا على الترجيح الاول اسرشا قوال توجيه وخله كما توجيه وخله لا مشابه لا حول ولا قوه ما هو المشابه ليس شو او لا ورس الله ان في جنس بيدل تعطف الجمله بجمله كي عطف المفرد بمفرد بين جائز بيوداسي لا حول الا بالله ولا قوه الا بالله لا حول موجودا الا بالله ولا قوه موجود الا بالله لو ذا شيء ملي حطت المفرد بمفرد شكل شيء خبر بس زكى عمل يغشاي غشاي داي ليس خبر خبر ده صبر كبي نصبر كبي او لا صبر كبي رفع او يو اسم بيو واخش مرفوع مرسوم شيء كده راي لهذا انت وعطفت المفرد بمفرد كي لا عطفت الجمله بجمله كي وعطفت المفرد بمفرد بيطلق تمشي خدا وري كلام شبيب ليس كي اول طرفا قد وجه سرور كي دار عمل شبيب ليس او كلام الغان العمل كي او رفع بنا بر ابتدايات كي بعطفت المفرد بمفرد هاي اذا وعطفت الجمله بجمله نبي بيس نبي بيس فهذا على تجيل اول متعين العطف الجمله على الجمله لا حول الا حول الا بالله ولا قوه الا بالله والا يلزم ان يكون قوله الا بالله منصوب ومرفوع منصوب ده حق وزاد مرفوع حق وعلى توجيه ثاني او قد دوما توجيه من كلام الغان العمل كي نو يحتمل ان يكون من قبيل عطف مفرد على المفرد وعطف الجمله على الجمله كما لا يخفى لك ذا خبر سنده اجب ذا خبر نوقيسه چې حمزه په دې لا باندې داخله شي الا الا ویني الا رجل فی الا حمزه په داخله شي عملی بدلی چې نه هغه وچ غنادو هغه وچ ورشه دی عملی معنی بدل شي استفهام شي څو شي څو شي خو غنه بدلی دا عمل نه بدلی و اذا دخلت الحمزه على الذي الا في لم يتغير العمل عمل نه بدلی عمل لا تاثيرها في مدخلها اعرابا وبناء زك عامل چې دلای تعالی عمل لدخول کلمه الاستفهام زك عامل چې دا قانون درځي هغه کلمه الاستفهام په داخله کې بس را عمل نه بدلی و معناها پته شو معنی مرادی اغه حمزه چې داخله شي په الله الذي في امر استفهام حقیقتا لك الا رجل في داره مستفهم په دې خلک چې څنګه سکه پښتنا کې او ام العرض یا و نمروس مقصد شي عرض ای الا تزولا الا نزول عندي ای موږ څنګه نزول اول نشته مقصد چې موږ سره څه شان دا عرض دا تمانی دا ورنځي دی یو سلای په متلاول تا ورتزاوي په ورتزاوي چې موږ سره تام شان نو زاس کا بندر باندې څنګه او ایسا یا گجر خلقات ورته څنګه زګر ودا غته مخالف انتظار ده مشکل ده لازم قسم خو دي خالص چې خلاص شپاو سره کې پته راي چې شپاو سره کې پته راي الان نظر آئندي ولم يذكر سبي او سبي سب دار ده ذکر کړه چې حال لا في العرس كحاله قبل الهمزه بل ذكر او سيره في ده خبره چې ذکر کړی دو وتابعه الجزولي ايګه ته به دوري کړ دو مصنف ايګه څه کړی دو او دا خبره اون لوسی صبرت کړی دو وکاله هاذا خطا دا غلطه دو لانا اذا کرد عرض دا جارش وکړه من حروف الافعال به خود حروف الاشاره شو ځکه چې حروف تخزیز په چا دکېږي په فعل دکېږي لکاین ولو وحروف تخزیز چي دي او حروف تخزیز چي دي دا فایجب انت صاحب الاسم بعدها به خو روش دې اسم مرصوب کړه لکه الا ده تو کریمو پښه کرا به ته څنګه نو د په دا او بندر بیا څل کړه دې رد کړه نو یا دې ماونا دې استفهام دو یا دې عرض دو یا وا اما تمني لکه علامه نه یې بنوي اصل بوجه دا په خوشې زکو خای سلا یورجا خدا پختم شي خای سلا یورجا ما اون پر دې شي چې امید دې چانه شي پښه کرا دای نه اتراس ور دې شي چې زو دروشایا چې سم د لاڅ ته چې په لامن دي چې غاده خلسي حمزه د استفهام لا يتغير العمل عملي نه بدلیږي بلکې هغه عمل بیا کول کا کمی د دخول د حمزه د استفهام نه مخشه خالی خو یو استفهام یو تمنوي او یو عرض وي زو دروشه صبخه غاړي فو فو خدا پاک ساري ظلم مرشي کا صاحب خدا دولې پدا پخه تکي زو دروشای چې اسم دای نه کرا دای او دا لا په داخلا دو حمزه استفهام دو او بیا یې عمل بدل شوی دی ځکه چې اسم دلته مفرد کرا وی یلی بخو مو می فتقا وی زو دروشای ته مطلب کدان د خشر شي الا رجلا جزاه الله خيرا نه داسې سړی نشتا الا د خیر بدلا ورکو الا رجل دا شاعر شعر ویلای او یې په دخشر شوی چې شوی دی نو داسې خیر يدل على محصلة تبيتي دي كي يبيتي دي شا محصلات دا شعير چهو پا محصلات ما يانو شا نو دا يه چه آسي عرمونو قد كو چه قاش دا سي يسرائي نوی يسرائي روشه يهدني تاريكا چه متاليا روشه يسرني الاز المخبوبة چه ودا مخبوباتا مسكو ورورا سيوی اس سوچ کا فعلا بیانو استخراج زا اچھا فعلا بانه استخراج الذهب من المعدن والمخصره بكسر الماء امراه يستخرجه منه صفه رجل وهو المزل وهذه الجمله دعيت وشاع متوجه شي نو اس خبر فعلا رجل جزاه الله خيرا شدو چه دا رجل چدای دا اسم ده دغه لاله مفرد نه کرا یاري ده په کور دا چې څه و مبني وای لا اعلی رجل په کور و خو حمزه صفام په داخله شو بیا منصوب شو منصوب شو نو عملی بدل کړه ته څه نه بدلای نو یاده پر دای جواب کو فهذا عند الخليل ليست لا الله داخله علی خرف الاستفهام خليل سبي چې دا فق الله الله دو چې هغه الله یې فی جنس او عبد الاستفهام په صدو ولكن هو خرف موضوع للتخصيص برسي دا خو په خپل خرف تخصيص دی او خرف تخصيص په فين داخله شي نو على رجل ان برا دلته په فين داخله فين تر مقدر دی دلته فين تر مقدر دی فكأنه قال گویا کلا کداس جویری چا الا ترونی نی رجل نا تاسو بوتا نور ورشای ته یودا سره ای هللا ترونی وین نور ورشای ته یودا سره چا دا غا غار ورشای پوجا کرا ول ذالک نصبا ای دی وجنا خرجن المرسوب شو ورنو مینا او چا شو تنوین پر ورشو وحی عین یونس لا التي دخلت علی اور یونس بی جو چا دا غلا دو چا امزا د استفام پسو او به معنی تمانی سره دو فکان القیاس الله الله رجلا قیاس خدا وجدا سی ویډیو چا الله رجلا خو به دوی مرسو ګیو و مړه د خوشیر دی او په شیر شخوا کې شي دی لیکن نو نه له ضرورت شي په شکر و انا تو اسم الله العلم دی بس تنه